تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو وہ تو ہیں ہی مخالفت کے در پہ، تو عنقریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔